kuiba kwa aina yoyote na dhulma aina yoyote haifai, lakini basi twaja mpaka huku. Sijui tumejifunza kutoka kwa nani mambo haya. Mimi naona masahara, lakini hii ni hali halisi iko, na ndio maisha tunayoishi nayo sisi katika mujitamaa wetu. Sasa wewe hujaipata tu ile channel ya kujenga misikiti. Leo wewe ukiwaweza kumdhulumu ndugu yako salafi, ndugu yako Muislamu dhaifu kabisa, ukamdhulumu haki yake, ukipata mradi wa milioni 200, utadhulumu wewe wapi? Utadhulumu kikweli kweli, huna hofu? Kwa sababu au waona kuna tofauti baina ya kudhulumu 500 na milioni 500? Waona tofauti? Hakuna tofauti mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yategemea umemdhulumu nani, kitu gani. Kuna mwingine hiyo 500 ndio roho yake, wewe umeibandua bwana. Kijibiashara chake hicho anachokifanya ndio muhimili wa maisha yake na watoto wake, wewe umeua wote. Kweli mtaji wake mwenyewe ni shilingi milioni 1.5, ndio hiyo ndogo, lakini amuendeshia maisha yake, wewe umemdhulumu. Si wewe pa mkataba, gari hii hapa endesha, peleka, nataka kitu hiki na hiki, uibi wewe? Leo mpaka watu wamefungwa makamera, wamewekwa ma GPS katika magari. Wewe bwana, mbona umesimama hapo? Ondoka hapo. Kwa sababu wezi, madereva watawaibia matajiri wao, wezi kweli kweli. Kwa sababu atamdanganya yeye, ameambiwa ende na mzigo peleke Mwanza, arudishe gari Dar es Salaam. Kumbe atakuja atapeleka mzigo, atakuja Moshi au Arusha, atabeba mzigo, atapeleka Kahama, atachukua mwingine, atapeleka sijui Kigoma, alafu ndo arudi aende zake Dar es Salaam. Ah, nilipata pancha njiani bwana. Kashapiga trip mbili, wewe yako mmoja. Tatu, mbili zake yeye, moja ni ya bosi. Ah. Simafanya hivyo. Mambo yanafanyika haya mpaka watu wamekuwa na hofu katika mali zao. Wewe kama gari ya patrol na kuangalia nani gari iko wapi, imekuwaje? Watu wana hofu juu ya mali zao, kwa sababu kila mahali utakapomweka mtu, kila mahali, si katika mali za watu binafsi wala huko serikalini, kila mmoja ala kwa urefu wa kamba yake, ala tu. Hey, jamaa, hatuogopi? Hizi hadithi hatuzioni sisi? Sasa nasema haya kwa maana kwamba sisi tuwe mfano. Ni kweli tuko kidogo katika jamii ya watu wengi, lakini tukionyesha mfano wa hili, Allah subhanahu wa ta'ala atatia baraka baina yetu na riziki yetu na vizazi vyetu. Hakuna kheri kwenye riziki ya haramu, hakuna kheri hiyo, hakuna mafanikio kwenye riziki ya haramu. Huwezi kuambiwa kwamba umefanikiwa wewe, wewe umekula hasara wewe. Maanake mimi hii mada hii unaweza kuizungumzia kwa mtindo huu kama katika raqaiq, lakini ni mada pia ya kifiqh. Tukaeleza sheria, masharti ya biashara, hamtaelewa nyinyi, bado mtaendelea kupiga mali za watu tu. Lakini kuna upande huu nao, upande huu mwingine si wa kimawaidha zaidi. Tujirekebishe, zile darasa zinazotolewa katika mambo ya miamala na masharti yake na taratibu zake, hebu tuzichunge darasa zile, uangalie yeye muamala huu ninaofanya ndani yake una riba? Riba imeelezewa hapo, tumeweka darasa hizo. Je, kuna riba? Je, kuna kamari? Kuna ulaghai ndani yake? Alhamdulillah, riziki ya halali iko pana kabisa. Allah ameturuzuku sisi riziki za halali. Ukiwa mkweli katika riziki yako na vipato vyako, Allah anakufungulia milango, unaiona ya halali. Lakini ukiwa umefunga macho yako na masikio yako na akili yako katika upande wa halali, ukaona fursa iko katika haramu, basi kila ukivumbua namna, ukitazama namna hiyo, unaona mianya ya njia za haramu. Mimi nitaiba hapa, nitapiga hapa, nitapiga hapa, hapa nitapata ngapi? Basi wajikusanyia tu madhambi juu yake madhambi, madhambi juu yake madhambi. Lakini ukitaka halali utaipata, iko kabisa, wazi kabisa. Mali ya halali iko wazi kabisa, wewe kinai katika nafsi yako tu juu ya kile alichokugaia Allah subhanahu wa ta'ala. Ifunge nafsi yako, isipaparike, isiwe na tamaa ya mali za watu. au kutaka kuwa kama fulani kila siku katika mali, mbona fulani kama hali fulani. Ukishakuwa na roho ya namna hiyo, lazima uwe jambazi, lazima uwe mwizi, lazima uwe dhalimu, kwa sababu hutosheki wewe na hakuna kitakachokutosha. Si ulikuwa maskini, labda kwa siku 10,000 huwezi kuipata wewe ya kula na familia yako, baada ya kucheza michezo yako hiyo michafu ukapata mabilioni ya pesa, ikawa wewe tajiri sasa, lakini hazitakutosha. Akikaa mwingine vibaya utamwibia bilioni hivyo hivyo, bali hata yule mwenye 10 yake pia utamwibia, hutatosheka. Wala yamla afaha bin adam illa turab, mwanadamu kinywa chake hakitajazwa isipokuwa na mchanga tu. Sasa huu ni upande mmoja, nimezungumza kwa kirefu, lakini pamoja na hivyo sijagusa sehemu nyingi katika mifano ya maisha yetu, namna tulivyokuwa hatuna uaminifu. Nimezungumza kwa ujumla, kwa kufokea fokea tu, kwa sababu lau tutataja kila sehemu hapa hapa hapa hapa, basi ilibidi leo tuzungumze na kesho tuzungumze na kesho tuzungumze, tutaje tu hayo maeneo mpaka tukufikie wewe katika eneo lako, kwa sababu kila mmoja na eneo lake, sio? Sasa maneno ni marefu, lakini haya ni ya ujumla katika upande huu wa wapi tumechuma mali zetu. Lakini upande mwingine, twazitumiaje mali zetu? Hapa pana kazi kubwa sana. Tayari ushapata kipato chako cha halali, alhamdulillah, wajua kwamba shilingi hii imetoka wapi, ha? Mali hii imeitoa wapi, nimeuza hiki, nimepata faida hii, vizuri kabisa. Na nilipokuwa nauza nilikuwa mkweli kabisa, mwaminifu kabisa, sijafanya rishi mimi katika miamala yangu, sijamdhulumu mtu haki yake, wala sijamkeleshia mtu haki yake, kila kitu nimekiweka mahala pake. Kwa hiyo Allah ameniruzuku hiki. Faida inakuja sasa. Ehe, baada ya kupata, umeweka wapi mali yako? Umetumia kwenye lipi? Sheria ya Kiislamu, walillahi alhamdu, imekupa uwanja mpana kabisa wa matumizi. Qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibat min ar-rizq qul hiya lilladhina amanu fil hayati ad-dunya khalisatan yawm al-qiyam. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwaambia makufari baada ya kuwa waharamisha hiki, siyo asaiba, siyo wasila, siyo hami, bahira, waharamisha mambo tu, kwamba hiki ni muharramun ala azwajina, mali chakula hiki ni haramu kwa wake zetu, kile hakifai, wajiharamishia tu na hiki na kile na kile, wakawa wanaharamisha. Allah hajaviharamisha, amevihalalisha kwao. Akawa anaelezea, hebu niambieni, ni nani aliyeharamisha pambo la Allah alilolitoa kwa waja wake? Mavazi mazuri, Allah hajaharamisha wewe kwamba wewe usivae vizuri, vaa vizuri nguo yako nzuri, basi na kibri wala khuyala wala israf, ukavaa nguo yako nzuri ukawa wewe uko msafi kabisa. Kheri ndio unapotakiwa, ukakaa katika nyumba yako safi nzuri, kheri, hakuna ndani yake kibri wala hakuna israfu, ni kheri hiyo. Ukatembelea kipando kizuri cha kupendeza chenye kukuwepeshia katika mambo yako na safari zako, bila ya kibri wala israfu, hiyo ni kheri. Allah hajaharamisha hilo, ni halali kwa Waislamu kufanya hivyo. Ukae nyumba yako nzuri, ukaweka garden nzuri, ukapanda majani mazuri, maua, kheri, hujakatazwa. Si kwamba kwa sababu Muislamu basi ukae kwenye nyumba ya tope ulale chini, hairuhusi kuweka tiles, haujaambiwa hivyo. Hujaambiwa hivyo kwamba ni haramu, kwamba wewe Muislamu basi usipige pasi, utie viraka kanzu yako, haujaambiwa hivyo. Sivyo hivyo, kwa maana kwamba unatakiwa uishi vizuri kwa kadiri ya vile alivyokuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala, kiasi cha hali yako. Mali isikupe kibri, hilo ni jambo linashika. Kadhalika katika kula, vyakula vizuri, Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuhalalishia hivyo hapa ulimwenguni sisi. Lakini hivyo vilivyohalalishwa vimewekwa maalumu khalisa kwa ajili ya waumini huko peponi. Makafiri hawatapata. Kama hivi sasa wanakaa katika makasi makasi makubwa makubwa, basi huko akhira watakaa katika jahannam. Wasa'at masira. Ma'awahum jahannam. Makazi yao na mashukio yao itakuwa ni jahannam. Lakini Waislamu watapata zaidi ya hayo makasi walionayo. Kwa hiyo dini imeturuhusu tufanye matumizi. Lakini wala tubadhir tabidhira. Inna almubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura. Msifanye ubadhirifu bwana. Ikawa wewe ni mbadhirifu katika kuvaa, mbadhirifu katika chakula, mbadhirifu katika makazi, nyumba zako unazokaa ni ubadhirifu mtupu, mbadhirifu katika vipando, hairuhusiwi katika Uislamu. Sasa wewe wajenga makasiri tu kule kule kule, haya umemjengea nini Allah subhanahu wa ta'ala? Umefanya lipi? Ah, kule kijiji fulani kule ndio kijiji msikiti, waweza kukaa huko. Wajua kule kijijini kule mmejenga msikiti, mmepiga bati, waweza kukaa huko. Basi utengeneze, ujenge akhira yako, basi ifike angalau nusu ya kile ulichokuwa nacho, angalau kwamba umejenga msikiti wa maana. Si msikiti tu, msikiti kama vile ilivyoelezwa katika khutba, kama msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao utatoa watu, wewe ukawahudumia jambo hilo. Mali yako wewe unaitumia, kwa sababu hatukuambiwa sisi tutoe mali zote tuzimalize. Ukitoa hivyo na ukawa na sukra, ni kheri, masahaba wamefanya. Lakini kama nafsi yako haivumilii hivyo, toa baadhi, zuia baadhi, lakini ili uipiganie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yanaposema maneno haya, haina maana kwamba mashekhe wajipendelea, wataka wao wapewe, kwamba watu jamani toeni kwa njia ya Allah, kwamba mashekhe ndio wataka kupewa. Haya mambo ya kuamrishana kutoa kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa maslaha ya nafsi yako wewe. Kama hujui, in kunta ya hadha labiban fafahami, hapo ujitengenezea akhira yako wewe, unatengeneza akhira. Leo mathalan mtu amejitolea peke yake, amejenga nyumba kama hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sasa mathalan hayuko, yuko mbele ya Allah, amekufa tayari, ni thawabu ngapi atazipata kwa sisi kuwepo hapa na Allah kuabudiwa katika nyumba hii? Lakini mtu kama huyo ana kasiri nyingine ya kukaa yeye na mke wake na watoto wake, ashakufa, yamuingizia nini akhira yake? Hiyo kasiri iliyojenga huko kwa ajili yako, kwamba hapa nitakuwa napumzika wakati wa alasiri, na hapa nitakaa wakati wa asubuhi, usiku wakati wa joto nitakaa hapa, wakati wa baridi nitakaa kule. Ukatengeneza garden yako ya kuzurura zurura mwenye, ukitembea huku na kule, una vikukukuku vyako sivyo, vijinjiwa vitu gani uko navyo katika nyumba yako, mara swimming pool, waingia waogelea watoka. Tayibu, ushakufa kwa kaburini, itakusaidia nini wewe swimming pool yako? Itakusaidia nini majlisi yako mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala? Utakapoulizwa utasema mimi nilijenga kasri kubwa kabisa mahali fulani. Itakusaidia? Ukifa tu ile watu washapiga mahesabu pale, tutaingiza ngapi hapa bwana, kama vipi bwana, nyumba iuzwe tugawane. Ni haki yao, haki yao watu wagawane. Lakini umejenga nyumba wewe, nyumba ambayo inaimarishwa kwa ajili ya kutukuzwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Tena uzuri iko na watu ambao wanaweza kuhudumia vile inavyotakikana, hawataki kwa kwao chochote, wajengee nyumba hiyo wao, waswali, wafanye ibada, wasomeshane ilmu. Mimi nashangaa kabisa, wallahi mimi nashangaa sana, na kuna watu nawaambia maneno haya, nashangaa sana kumuona mtu amepewa neema ya mali hakumbuki mambo kama haya. Ukimwambia sasa, mwambie na fulani pia basi tuchangi basi, wewe siweza kufanya wewe. Kitu gani kinachokuzuia? Lakini ile khaufu ya fakri, kuogopa ufakiri, kutokuitambua akhira, kwamba mimi naelekea akhira na natakiwa niwekeze kwenye akhira yangu. Sasa mughafala huo kiasi gani? Haya, leo harakati za dawa zinakwenda, lakini zinasuasua sana. Kuna mambo yanakwenda kwenda kwa ugumu, haendi sawa sawa. Gurudumu la dawa linakuwa gumu. Wanaoisimamia dawa na wanaokuipokea dawa wanaishi katika mazingira magumu kabisa. Wewe Allah amekujalia wepesi. Siku nyingine za ukaamua ukatoa tu milioni 30 40, kwamba ah, sasa hii Desemba bwana, simsemi mtu jamaa, nazungumza tu mfano, nenda zangu Singapore na familia tukaenjoy kidogo. Sasa baba, wewe likizo mwaka huu tunakwenda wapi? Ah, tutakwenda Singapore. Ah, tusende Singapore, twende Malaysia. Sawa, mwapanga safari wewe na familia na watoto na mabegi yenu kuruma airport. Ah, umeenda. Lakini wajua talabatul ilmi wala nini? Wanafunzi wanaotafuta ilmu katika marakizi za ahli sunna wal jamaa, wajua wala nini? Na hizo pesa ni kiasi gani unazotumia? Sijasema msitumie pesa zenu. Sijazungumza maneno, wala simkusudii mtu yote, wala sijui mtu yote alikwenda huko. Simjui mimi. Nazungumza kama mfano kwa sababu maisha haya yapo. Na juzi na jana pengine kwa kijijini huko, sitaki kutaja vijiji vya watu, mshamba kweli kweli, eti ambiwa leo kajua Singapore na Kuala Lumpur. Ujinga tu basi. Ushapewa fursa, itumie kwa ajili ya akhira yako. Atahangaika na watoto, ukenda akirudi milioni 50 imeisha. Lakini kwake milioni 50 nini? Kitu kidogo kabisa katika biashara. Milioni 50 nini bwana? Na spendi na familia yangu bwana mimi. Kumbe milioni 50 ni bajeti ya wanafunzi wanaotafuta elimu. Mwaka mzima wakala chakula chao. Na yeye angepata thawabu mpaka mwisho, mpaka kiyama cha simama. Lakini kwa sababu ya upumbavu uliomjaa katika akili yake, kwa sababu ya udhaifu wa imani na uchache wa yakini aliyokuwa nao, ameshindwa kuitumikia akhira yake, taka ikaitanguliza akhira. Wako watu wa namna hiyo. Ukimwambia jambo hili, sasa tumia milioni 50 tu. Sasa hapa bwana, tuna mchango au tunahitaji malipo ya umeme msikitini, kwa sababu hatuna, tutaka luku. Ah, basi mimi nitachangia 50,000 hapo, niingize hapo 50,000 mimi nitatoa. Ah, milioni 50 kwenye 50,000 ni kitu gani bwana? Hiyo milioni 50 nasema tu pesa kidogo, kutoka na family ni pesa nyingi. Watu wakwenda kwenye mamoli huko, kwenda kununua vitu vya ajabu ajabu, uletwe nyumbani kwako bwana, na pesa yako wewe mwenyewe. Tushawapeleka watu kwenye dunia, watanunua vitu vya maajabu, watavileta nyumbani, au watawatumia marafiki zao na wapenzi wao. Pesa zimekwenda bure kabisa, hazikusaidia chochote katika Uislamu, na Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha juu yake. Una swali la kujibu, kama sio maswali, unayo maswali ya kujibu. Hujakatazwa kutembea wewe kwenda Singapore wala Guangzhou wala shu wapi wala New York wala wapi Johannesburg, nenda unapotaka, fasihu fil ardh. Lakini kitu gani unakitanguliza mbele ya Mola wako? Kuna majukumu gani yako mbele yako wewe? Makafiri na watu wa batil wanatoa mali zao, liyasuddu an sabilillah, watu watoa mali kwa ajili ya kuzuia njia ya Allah na dini ya Allah. Wewe mali yako uichezea? Una akili? Una imani? Hujui kuna maswali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wewe una nini wewe? Sasa pale unapoondolewa baraka katika mali, ndio utaanza kulalamika. Utaanza kulalamika, ah, jua mimi. Kuna wengine walipata mali walipokaziwa hivi, maana baadhi ya tawala zikipita zinakaza hivi, unaanza kulalamika, jua wakati ule bwana, ah, mimi nilikuwa na ngapi sijui huko. Ataanza kutaja mwenye pesa zote alizokuwa nazo. Ah, kumbe zilikuwa nazo. Sitakuona kama sisi tu wewe. Tutakuwa mwenzetu sisi ni fakiri, nawe pia huna, kwa sababu tukizungumza nawe walalamika huna, kumbe una zote hizi. Lakini hapo wazungumza ishakwenda, au kafilisika, au mambo yaliyopita. Kwa hiyo nazungumza haya si kwa lengo la kutaka kumuumbua mtu au kutaka, Nazungumza haya tuonyeshe namna tulivyokuwa tumeghafilika katika jambo la vipato. Vipato vya halali na vya haramu. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka uwanja wazi katika ulimwengu na ameweka mapato ya halali na ya haramu. Sasa wewe utachagua utaogelea kwenye uwanja upi, fani yako iko wapi. Lakini ufahamu kwamba popote utakapoogelea utakwenda kuulizwa. Hivyo hivyo katika matumizi, kuna viwanja vya halali na viwanja vya haramu. Lakini pia kuna viwanja vile yani viwanja vya halali vinagawanyika, viko vyako wewe mwenyewe binafsi mubah na umewekewa utaratibu, lakini pia kuna sehemu za khairi ambazo wenzetu walikuwa wakipupia katika. Fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan kalla بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذا هو الشيء الذي يقول بس الله نسمى من آدم أليف أسيل يكزهم من آدم في القرآن الإنسان يكتاب مرة نينجة لكسود وكفير لكن مرة نينجة يقول إنسان يقول آدم من يوم إنسان يقول آدم مكفير na wale wanaokwenda mwenendo wa makafiri au wanadamu wote. Sasa wanadamu alivyo si kafiri, Allah subhanahu wa ta'ala mola wake atakapokuwa amemkirimu na akamneemesha huo utembea kwa matao, akajisifu kwamba mola wangu mimi amenikirimu, alhamdulillah, mimi Allah alhamdulillah, huo hujisifu na akajinaki mbele za watu. Wama idha mabtalahu faqadara alayhi rizq, ama anapompa mtihani ile riziki yake akaifanya finyu, akamteteresha tu kidogo. Sasa alikuwa apata milioni kwa siku, sasa apata 700,000 kwa siku, akatetereka tu kidogo, akapata chini ya kile kiwango, akashuka katika uchumi. Anasema mola wangu mimi amenitweza, mambo yamebadilikia, sasa nina madeni nadaiwa, mimi nina hiki nina kile. Allah anasema kalla, hapana, sio hivyo, hali haiko namna hiyo. بل لا تكرمون اليتيم. katika mambo ambayo yanawafanya msibiwe na hali hizo mpaka mkao katika hali hiyo, kwa sababu nyinyi hamuwakirimu mayatima, hamjali hali zao, wala hamuimizani juu ya kumlisha maskini. Lakini nyinyi ni watu madhalim, kazi yenu mnakula mali za mirathi kwa pupa, akla lamma. Lakini jambo kubwa zaidi, mwajiona hivyo kwa sababu nyinyi mnaipenda mali. Watuhibuna almala hubban jamma, shida iko hapo, mnapenda mali mapenzi makubwa mno kuliko mnavyoipenda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nimewagombesha sana eh? Mimi nataka nifike mwisho kwa mazungumzo yangu. Nikaa mazungumzo yanakwenda mpaka saa 2:30, sio? Lakini nataka nifike mwisho mazungumzo yangu, lakini nitahitimisha kwa kusema kwamba nimewagombesha sana eh? Mimi nataka nifike mwisho kwa mazungumzo yangu. Nikaa mazungumzo yanakwenda mpaka saa 2:30, sio? Lakini nataka nifike mwisho mazungumzo yangu, lakini nitahitimisha kwa kusema kwamba tubadilikeni. Tutakapoamua kubadilika kiukweli kabisa, tukiweka azma kwenye nafsi yetu na nafsi zetu, Allah atatusaidia. Tubadilikeni kwa maana ya kwamba tutoke katika hali hii ya kwenda na miamala mibovu isiyochunga misingi ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tujitoe katika hili. Kama ilikuwa sisi kazi zetu kukopeshana kwa riba, tuache jambo hili. Kama kazi zetu sisi ni kuwadhulumu watu mali zao na kufanya ghishi katika mali, ili vipato vyetu viendelee, tuona kwamba lazima tufanye ghishi katika mali. Tunapomuuzia mtu lazima tumdanganye, tunapotaamali na mtu lazima tumfanyie ghishi, yani tufanye namna tupate kutoka kwake ambacho sicho tulichokubaliana na yeye, kwa njia ambayo si halali, tuache. Lakini njia nyingine, kama wewe uliwahi kuchukua mali ya mtu kwa dhulma, mrudishie mwenyewe, tabarra na mali ile, mpe mwenyewe haki yake. Na kama hiyo biashara unayoiendesha muhimili wake wote ni mali uliyoiiba, mwite mwenyewe, mkae naye meza moja, mzungumze, mwambie mali yako, mimi nilifanya hivi na hivi na hivi na hivi, tuzungumze itakuwaje hapa. Kama kuna chako cha halali umechanganya na chake cha haramu, ukajua percent yake, basi kaeni mezani mzungumze, utabara na mali hiyo. Kama yako katika mali hiyo, biashara hiyo ulionayo ni asilimia 60, yake ni 40, mwite. Kama yako ni 20, yake ni 80, mwite uzungumze naye. Hakuna aibu katika hilo, kwa sababu watengeneza akhira yako. Nasema haya kwa sababu kile kisa cha yule mtu, wale watu watatu wale walioingia pangoni, nyinyi mwajijua kisa chake. Kuna watu watatu walisafiri wakaingia, faawahumul mabitu, kule kulala kukawa kusanya katika pango filghar. Walipoingia jiwe likaziba. Katika wale watu watatu kuna mmoja alimkodisha mtu, aliokodisha watu kwa ajili ya kazi, watu wote akawapa ujira wao, isipokuwa mtu mmoja tu aliondoka. Yule bwana akaifanyia namaa ile mali yake, akaikuza ikawa mbuzi wa zaana, ng'ombe wa zaana, ngamia wa zaana, watumwa wanazidi kuongezeka. Baada ya huko akaja akamwambia, hebu nipe ule ujira wangu. Akampa mali yako hii yote, nayo yote hii yako. Akamwambia, unafanya sisi mimi nitaka mali yangu? Akamwambia, hii yote hii yako, ilikuwa kwenye mikono yangu. Basi yule akaswaga kila kitu, akumbakishia kijindama kimoja, abeba kila kitu ni chake kile. Sasa kama wewe ulishughulika kwenye mali ya watu kwa sababu ya njia ya uizi, uliiba na wataka kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tengeneza baina yako yeye na wewe na yeye. Kama amekufa atafuta warithi wake, mtengeneze jambo lenu kwamba mimi nilikuibia 10,000 tu, si ndio leo hizi zote? Kama sio 10,000 yangu ungepata yote haya? Kwa tuzungumze. La, kama uliiba ukaweka mahali, utairudisha kama ilivyokuwa. Utazungumza naye, bwana mali yako hii. Sasa turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na miongoni mwa masharti ya tauba ni mtu kujitakasa na kujivua katika mali ya mtu aliyemdhulumu. Wallahi hiyo ni kazi ngumu kweli kweli, kiuchumi wa sasa ambao ulikuwa unatakiwa tusome. Ngumu kweli kweli. Lakini wallahi ni rahisi kweli kweli mbele ya Allah. Man taraka shay'an lillahi awwadahu Allahu lahu khayran min dhalik. Ni rahisi tu kutabara na mali yake, lakini mkakaa mkazungumza, basi nionee huruma ndugu yako, mimi nilifanya hivi kimakosa, nimefanya hili na hili na hili, katika hili mimi nilihangaika hivi na hivi na hivi. Basi angalia ile pasenti yako ya kuhangaika, riski na nini, vitu gani hivi, basi chukue, nipe mali yangu. Sawa, kama liko hilo. Lakini pia katika njia ya kurekebisha ni sisi kutengeneza tena mustakbali wetu mzuri, tuache mambo ya israfu, mambo ya kibri, mambo ya kutumia ovyo mali na ubakhili wa mali na uchoyo, tamaa. Tuiangalie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuwekeze katika jambo la dini na hasa juu ya da'wa hii. Wajua hivi tulivyo humu tulivyohudhuria, watu wamevaa vizuri, wamekusanyika hapa, kuna watu wanaona asilimia 100% kwamba hapa pana mkono wa Saudia. Simali zitoka Arabuni, Arabu wanamwaga tu. Wewe fikiri watu wanakula mapilau na nyama na hivi majuisi, watu wanakula wanalala, Waarabu wanatema pesa tu wao. Kuna watu wana mawazo haya? Wallahi wabillahi nakwambia, kuna watu wanaona watu wanavaa kanzu nzuri za ng'aa vizuri kabisa, waona kwamba haya ni matunda kutoka Arabuni. Haiwezekani, haiwezekani kuwa watu wajitolee tu hivi, hamna kitu, hakuna mshahara, hawaamini. Lakini nani anayejua ukweli huu? Ni sisi wenyewe tunajua ukweli huu kwamba mambo yote haya tunayafanya twaminyana. Wewe tu wangapi? Wewe tu wangapi? Ni sisi ndio tunaendesha mambo. Ana kumbe twaweza sisi. Sisi twaweza. Kwa hiki kidogo alichotupa Allah subhanahu wa ta'ala, tuweza kufanya mambo yetu sisi tukayaendesha, tukawatisha watu, wakaona kwamba sisi tuna uchumi mkubwa kabisa, kwa sababu mambo yetu tunayafanya kwa kujitolea na weledi wa hali ya juu. Kwa tuweza, kwenye mambo yakishawekwa katika mipango na mikakati vizuri, tuweza kufanya makubwa zaidi kuliko haya. Biidhnillahi al-Karim. Tukawaangalia walimu wetu katika madaris, katika marakizi mbalimbali, walimu wanajitolea, wako katika mazingira magumu. Tukawaangalia wanafunzi, leo marakizi ziko ngapi hapa Tanzania? Walimu wako wangapi? Sasa tukisema kila siku tumfuate fulani, kila siku wewe fulani toa, ni ngumu hiyo. Ni lazima mipango iweko ya kufanya kwamba hawa watu waweze kujikimu angalau kwa kiasi kidogo kabisa, waone kwamba pia wana ndugu zao katika hili wanawajali. Lakini tukipuuzana tu hivi hivi, wallahi tutaulizwa, yule hata dhurika kitu. Kama kaamua kufanya subra na kuendelea na dini yake, hata dhurika kitu, lakini wewe utakwenda kuulizwa. Pesa yako wewe unakwenda kununua kitu cha kipuzi kabisa, unakwenda kununua kitu fulani, umeshindwa kumpa mwalimu fulani, eti wasubiri huko si Ramadhani. Vipi mpaka kombe, vipi kuna zaka huko, anta kutumia sasa chwa 1050. Huna adabu kweli. Huna adabu. Yote yanakuja nini? Kwa sababu sisi hatuna mipango ya kuweza kuliendeleza ili jambo la dini, na watu wamehemewa, kwa sababu fulani kimwambia yule mgumu, yule simwambie fulani, yule kimwambia tu atatoa, watu wote wamenika hapo. Sahihi pia nayo sio jambo zuri. Na mimi nawahusia pia talabul ilm, nawahusia ndugu zangu maduati, hebu tuzizuieni nafsi zetu, tuendeleeni na uvumilivu tuliokuwa nao. Hii tabia ya kuombaomba haifai, tabia ya kulielia njaa ovyo, mimi sasa niko huko watu hawaniangalii, sasa itakuwa haifai. Tusilielie sana, tufanyeni subra. Kweli mambo ni magumu, pengine tayari ushakamilisha drafti yako, wake wanne tayari unao, watoto waja tu, una wake watatu, hujulikani una kazi gani, huko tu nafunza. Sasa bwana, mimi watoto waniangaliwa mpaka waambie sasa basi yatosha bwana, na watu wacheke. Nilikuwa na mingine nataka kueleza, lakini basi tosha.